Alle deelnemers van de Postcode Loterij krijgen weer de cadeaukaart van €12,50... voor een heerlijke vegamaaltijd bij Albert Heijn. Makkelijk te bereiden, verrassend lekker en beter voor het klimaat. Geniet van het goede. Activeer hem deze week nog. 18+, speelbewust. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijne. Oké, dus eerst laten ze een vrouw sneuvelen op de totale post-Brexit, post-Johnson chaos in Engeland. En nu een immigrantenzoon. Ze zijn echt wel heel doortrapt, hè, die conservatieven. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op maandag. Rishi Sunak mag het dus ook gaan proberen premier van het Verenigd Koninkrijk zijn. And good luck with that. Maar wat is eigenlijk de achtergrond van deze zoon van Indiase ouders, afkomstig uit Kenia en Tanzania? Waarom start het Openbaar Ministerie een onderzoek naar IT-bedrijf Centric, nu de eerder afgetreden bestuursvoorzitter Sanderink weer terug is? Wat gaat Frans Timmermans doen in Sharm el-Sheikh? Vast niet snorkelen. En waarom is het heel goed nieuws dat er een nieuwe editie is van de klassieke Beatles-LP Revolver? Dat komt singer-songwriter Jorik van Noorden straks uitleggen en natuurlijk treedt hij ook op. U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. I can confirm that we have received one valid nomination. Maandag 24 oktober. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. Ja, hij was uiteindelijk de enige kandidaat die voldeed aan alle voorwaarden. En dus is Rishi Sunak de volgende Britse premier. De derde in 7 weken tijd. En het is nog even wennen voor Sunak, zo bleek uit zijn eerste tv-speech. And I will work day in, day out to deliver for the British people. Zijn optreden was dusdanig robotachtig dat op Twitter de kersverse premier meteen de naam Rishbot heeft gekregen. Ook op straat is er weinig enthousiasme. Er wordt vooral voorzichtig en afwachtend gereageerd. I would like a calm government. We just need to get this sorted. We're looking in a we're in embarrassment really. It's got a big job, but we'll see. Oppositiepartij Labour ziet het allemaal met leden ogen aan. Zij verwachten weinig van het premierschap van Sunak. Conservatives have completely broken their promises, broke our economy, and they can't just keep doling out prime ministers. Het is alweer een tijdje geleden dat we dit woord hoorden, massa-ontslag. Bij Philips verdwijnen in ons land 800 banen. Zelfs de vakbond ziet geen andere uitweg. Ik denk dat het wel nodig is, ja. Ja, helaas. En het personeel, de een, vreest voor zijn baan. Ja, ik denk dat iedereen er wel is. Iedereen zal wel zoiets hebben van hoe of wat. Ja, dat weet je gewoon niet. De ander is hoopvoller. Ik heb al meerdere rondes overleefd, dus we zullen het zien. Ik weet het niet. De 4 doden die gevonden zijn in de lek bij het Zuid-Hollandse Streefkerk komen allemaal uit 1 gezin. Verschrikkelijk, ja, voor de mensen en de rest van de familie. Ze kwamen zaterdagavond van een bruiloftsfeest en op de plek waar normaal een veerpont ligt zijn ze het water ingereden. Het is vrij donker op die plek en mogelijk zijn ze geschrokken, vermoedt deze automobilist. Maar als jij een vergissing maakt dat je misschien denkt van ook als je schrikt of je geeft gas, dat je dan toch het water erin rijdt, ik weet het niet. De politie sluit het niet uit, maar onderzoekt alle scenario's. Ja, dat is op dit moment echt nog onduidelijk. Wij weten niet wat er precies is gebeurd. En op dit moment gaan we dan nog wel uit van een noodlottig ongeval, maar dat moet nog blijken uit het onderzoek. En we eindigen een beetje spooky, want het is Deense wetenschappers gelukt om fluctuaties in het aardmagnetisch veld om te zetten in geluid. En het resultaat is spookachtig. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dat gebeurt er allemaal onder uw voeten. Nieuws vanmorgen in de kranten die gelezen zijn door Jeroen van Kan. De overheid doet te weinig om de erbarmelijke omstandigheden waarin arbeidsmigranten wonen en werken aan te pakken. Dat staat in de NRC. Daders worden vrijwel nooit strafrechtelijk vervolgd of beboet, zeggen de Algemene Rekenkamer en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel tegen de krant. De arbeidsinspectie doet wel onderzoek, maar daar gebeurt vervolgens vrijwel niks mee. Volgens Ewout Iergang, collegelid van de Algemene Rekenkamer, zou hoe Nederland omgaat met arbeidsmigranten tot schaamte moeten leiden. En de nationaal rapporteur Mensenhandel, Connie Rijken, zegt: de economie is in Nederland belangrijker. Er zijn meer dan 500.000 arbeidsmigranten in ons land. Iedereen ziet de uitbuiting, maar we accepteren het. Opslagloodsen in Nederland liggen overvol met onverkochte producten, zoals bijvoorbeeld laptops, kleding, meubels en gameapparatuur. Dat schrijft het FD. Consumenten geven minder geld uit en dat is slecht nieuws. Ik zie een gigantische recessie aankomen, zegt de CEO van een logistiek bedrijf tegen de krant. Het afgelopen jaar hebben bedrijven juist grote voorraden aangelegd, maar door hoge inflatie en dure energie is de kooplust intussen behoorlijk bekoeld. Een eigenaar van een opslag zegt tegen de krant: ik heb in de afgelopen 10 jaar niet zo'n hoge bezettingsgraad gezien. Ja, de Telegraaf heeft nieuws dat samenhangt met de afgenomen koopkracht. De krant schrijft dat het aantal mensen dat gebruik maakt van de voedselbank dit jaar met 20% is gestegen, vergeleken met vorig jaar. Vooral de afgelopen 3 maanden loopt het storm, zegt de organisatie Voedselbanken Nederland. Nieuwe groepen die eruit springen zijn senioren en werkenden. Mensen die ze eerder niet of nauwelijks zagen. Door de toegenomen vraag hebben de voedselbanken inmiddels te weinig voorraad om het 500.000 mensen dat afhankelijk van ze is te helpen. Ook Trouw schrijft over het onderwerp. In die krant staat dat de voedselbanken verwachten dat aan het eind van de winter het aantal mensen dat hun hulp nodig heeft met minimaal 40% zal zijn gestegen. Ja, en dan wordt de friet ook nog eens een keer duurder, schrijft Telegraaf. Niet door de hoge energieprijzen, maar door nieuwe regels van de overheid. Vanaf volgend jaar moeten boeren het grootste deel van hun aardappels 1 oktober al hebben geoogst, om meteen daarna een gewas aan te planten dat zoveel mogelijk stikstof bindt. En die maatregelen leiden vervolgens weer tot een duurdere aardappel. Het Nederlands Dagblad schrijft over een boek van kardinaal Eik. Dat is namelijk zonder opgaaf van redenen geannuleerd. Ook al ontstond er wel meteen discussie over, Eik laat zich in het boek afwijzend uit over homoseksualiteit, kunstmatige anticonceptie en masturbatie. Die noemt hij in 1 adem met verkrachting, incest en bestialiteit. Ja, die thema's zouden tijdens een symposium ook besproken worden met 3 priesters. Maar ook dat gaat nu niet door. Jammer, want wie luistert er nou niet graag naar mensen die wegens hun celibaat elke praktijkervaring met de materie ontberen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Baby, look at the sky. I can see the bridge from here. Our future's never been so clear. The clock is counting the reasons why you should leave me on the brink with a lifetime left to think about this city and all its people walking around parks till the day they die. Don't make me one of them. I guarantee I'll give this love a try. Here's what I think. Let's go and get drunk without my friends. Make sure the evening ends with making out in the back of every cab. I don't care where we wake up. If you swear you'll stay with me. And no one's getting married tonight. No girl in this bar looks better than you. No matter. Let's have a three-way week. No, the only 2 things that are true is that you're leaving with me. Yeah, no one's getting married tonight. I have a plan. If we wait a couple years and develop our careers, this could be more than a flash in the pan. Flip a good thing into great. Maybe own some real estate inside this city. So full of people riding subways till the day they die. Don't make me one of them. I guarantee I'll give this love a try. Here's what I think. Let's go and get drunk without your friends. Make sure the evening ends. We're getting laid in a white limousine. We'll listen to Springsteen. I will spend all my Sundays with you. If no one's getting better than me, no matter who you see, he could be a shadow. drunk, I'm your friend, and I want my life to end with no compromises. Let's be ourselves and get rid of all disguises. I'm scared of the unknown, and you're scared of being alone. And there's nothing wrong with the men and never fear. They get stronger every year. Nobody's getting any younger. I can see our future is shining so bright. Maybe the timing's not right. Do you want anything white? Maybe I'm not the one. Let's get married tonight. Hi. Yo, yo, yo, tonight. Not tonight. Julian Velard, No One's Getting Married Tonight. Ze hebben weer een nieuwe premier in Groot-Brittannië, Rishi Sunak. Een man met een bijzondere familiegeschiedenis. Daarover ga ik praten met Gijsbert Oonk. Hij is hoogleraar migratie, burgerschap en identiteit aan de Erasmus Universiteit. Goedenavond, meneer Oonk. Goedenavond. Ja, de familie Sunak komt namelijk oorspronkelijk uit India, maar voordat ze naar Engeland kwamen, kwamen ze uit Afrika. Hoe zit dat precies? Er zaten eigenlijk al Indiërs in Oost-Afrika lang voordat de Britten begonnen met het koloniseren van Afrika en India. Maar dat waren kleine groepen. De meeste mensen in Indiërs in Oost-Afrika kwamen ergens tussen 1860 en 1920. Mm-hmm. Om verschillende redenen. Vaak was het handel. Maar in enkel gevallen, en ook in deze familie, om de zogenaamde Uganda Railway te bouwen. Die werd gebouwd om een verbinding te maken tussen Mombasa en Kampala. En daarvoor hadden ze veel geschoolde arbeid nodig. En die arbeid kwam met name uit de Punjab. En ik heb begrepen dat de grootmoeder van Rishi Sunak, later samen met haar man, met die migranten is meegekomen ergens tussen 1895 en 1902 moet dat geweest zijn dan. Ja, ja. En zijn ouders kwamen respectievelijk uit Kenia en uit wat toen nog Tanganyika, maar nu Tanzania heet. Waarom gingen zij ooit naar Groot-Brittannië? Dat had voornamelijk een reden dat in de jaren 60 het duidelijk werd dat Sub-Sahara-Afrika onafhankelijk werd. En ook in Afrika er werd nagedacht over hoe gaan we Afrika opbouwen na de kolonisatie. En een aantal wat extremere leiders hadden een onderdeel daarvan was om de Indiërs en de Europeanen uit het land te krijgen. De Indiërs hadden een hele belangrijke taak in het koloniale bestel als een soort tussenpersonen tussen de koloniale overheid en de lokale bevolking. En hadden daar ook goede posities aan overgehouden en goed aan verdiend. Mm. Maar toen Afrika voor zichzelf ging zorgen, was het ook een tendens om te zeggen Afrika voor de Afrikanen, yeah. En de Europeanen en dus ook en ook de Indiërs hoorden daar niet bij. Het probleem was echter dat in de jaren 60 deze mensen geen Indiaas paspoort meer hadden, dus niet terug konden naar India. Zij waren gegaan voordat India onafhankelijk was geworden. En de Britten wilden ze aanvankelijk ook niet hebben. Dus zij zaten letterlijk in limbo. En dat heeft ook nog wel eventjes geduurd. In 1971 heeft Idi Amin de laatste Indiërs uit Oeganda gezet. Yeah. Maar goed, deze familie, de Sunak-familie, was al in 1966 naar Groot-Brittannië gegaan, begreep ik. Ja. En werden ze daar met open armen ontvangen? U zei al, ze wilden ze eigenlijk niet hebben. Ze wilden ze aanvankelijk niet hebben, wat achteraf gezien, maar van achter krijg je een koe in de kont, zeggen ze hier bij de boeren. Ja, maar, bij ons in de stad ook, hoor. Ja, dus van achter is makkelijk praten. Nou, eigenlijk is het best raar, want deze mensen waren goed opgeleid. Het waren vaak artsen of educators, hoe heet het, onderwijzers. Yeah. Ze hadden goede handel, ze hadden goed handelsinstinct. Ze hadden ook vaak hun eigen kapitaal, waarmee ze ook hun eigen business weer opzetten in de plekken waar ze aankwamen in het Verenigd Koninkrijk. Met name Leicester, Southampton en Londen. En eigenlijk Binnen één generatie, en daar is deze familie ook een voorbeeld van, waren ze eigenlijk heel succesvol en goed geïntegreerd. Je kon het ook horen net aan het begin. Ze spreken Britser Brits dan de Britten zelf. Dus bijna overdreven Oxford Brits. Deze Rishi Sunak is daar inderdaad een groot voorbeeld van. Want hij als eerste generatie in het Verenigd Koninkrijk geboren Indiase immigrant is nu, geloof ik, rijker dan koning Charles. Ik geloof dat hij 850 miljoen op de bank heeft. Hoe hebben zijn ouders dat voor elkaar gekregen? Wat voor leven hebben zij hem kunnen meegeven? Nou, het belangrijkste is, zij hadden al een handel in medicijnen en farmacie en komen uit een artsenfamilie. Dat hebben ze voortgezet toen ze verder gingen in Groot-Brittannië. Het belangrijkste is eigenlijk, en daar gingen veel Indiase families voor, is dat ze hem een hele goede opleiding hebben gegeven. Dus hij heeft in Stanford gestudeerd. Heeft daar ook zijn huidige vrouw leren kennen. Zijn huidige vrouw is de dochter van een van de rijkste Indiërs. Ja. Ik geloof dat zij 1% van het aandelenkapitaal bezit van de familie. Maar dat alleen al is ongeveer een miljard waard. Dus je kunt je voorstellen. IT-kapitaal, geloof ik, hè? Het bedrijf van haar vader is Infosys. En de mensen die zich met techniek en computers bezighouden, die zullen dat ongetwijfeld kennen. Die hebben elkaar in Stanford ook leren kennen. Daar zijn twee rijke hindoe-families als het ware samengekomen. Dus voor een deel is het opgezet van onderop, maar voor een deel is het ook door hem zelf verdiend. Hij heeft gespeculeerd op de aandelenbeurzen. Heeft een aantal grote bedrijven ook gehad waarin ze met flitskapitaal en weet ik wat gewerkt hebben. Ja, en dat succes van Indiërs in het Verenigd Koninkrijk, maar blijft niet beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, hè? Want Indiërs doen het in andere landen ook vaak goed als immigrant, of niet? Ja, Indiërs doen het, ze zeggen zelf overal goed. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar, maar ze doen het wel heel erg. Dus in Amerika bijvoorbeeld horen zij samen met de Chinezen tot de meest succesvolle migrantengroepen. In Engeland is dat ook zo. En dan zie je ook dat ze via de handel vaak ook de politiek gaan bestieren en daar belangrijker in worden. En daar is hij eigenlijk niet de eerste in. Bijvoorbeeld in Portugal, de huidige president daar is Antonio Costa. Die heeft ook een hindoe-achtergrond en zijn familie komt eigenlijk uit Mozambique. Dus eigenlijk dezelfde weg, alleen bij ons wat minder bekend. Ook omdat het een Portugees-talig land is en wat verder van ons afstaat. Maar het is dezelfde carrièrepad. Ja, nou is het misschien opvallend. Ja, natuurlijk mag je mensen allemaal niet op één hoop gooien. Maar Indiërs en Pakistani, dat ligt voor ons buitenstaanders dan dicht bij elkaar. Maar dat is wel een groot verschil, hè, in dit soort succes. Zeker in Engeland is dat heel erg zo. Dus de Indiërs, zowel de Pakistanis als de Hindoes die via Oost-Afrika zijn gekomen, zijn gemiddeld genomen heel succesvol. Ook omdat ze goed opgeleid zijn. Maar in de jaren 70 en 80... van de vorige eeuw zijn er vrij veel Pakistani en ook Indiërs, maar zeker ook Pakistani en Bangladeshi's naar India gekomen als ongeschoolde arbeiders. En die hebben het, ook omdat ze ongeschoold zijn, omdat ze veel afhankelijker waren van hun werkgever, omdat ze de taal minder goed spraken, die hebben het gewoon veel lastiger gehad. Ja. En Paki is in Engeland echt een scheldwoord geworden ook. Ja. Dat is echt geen fijne benaming. Tegenwoordig. Londen heeft inmiddels ook een burgemeester van Pakistanse afkomst. Dus zo is dat. Het gaat niet allemaal verkeerd. We zullen gaan zien wat premier Sunak misschien ook voor de Indiase gemeenschap in Engeland doet. Hartelijk dank. Ik sprak met Gijsbert Oonk, hoogleraar migratie, burgerschap en identiteit. En ik kondigde het net al aan. We hebben Jorik van Noorden, singer-songwriter, in de studio, omdat we straks over de nieuwe versie van het Beatles-album Revolver gaan praten. Dag Jorik. Dag, goedenavond. Wat fijn dat je er weer eens bent. Maar eerst ga je een eigen nummer spelen van een nog uit te komen album. Klopt. Een primeur dus. Ja. Ja, en dan ga ik zo meteen vragen, wat ga je spelen? Maar eerst even, waar heb je het opgenomen? Ja, dat is wel een interessant verhaal, want ik heb het opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. Kijk. En dat is natuurlijk niet de minste plek. Een van 's werelds mooiste, beste studios. En natuurlijk ook een link met de Beatles, waar we het straks over gaan hebben. Zeker. Ja, dat was een jongensdroom van me. En eindelijk heb ik het kunnen realiseren. Het was 2 jaar uitgesteld door corona. En dat was waanzinnig. Waanzinnig. Straks alles over de Beatles. Wat ga je spelen? Een liedje getiteld Do It Now. Jorik van Noorden. Dank je. If a task is once begun, don't you ever leave it till it's done. Be the labor great or small, do it well or not at all. Well or not at all. Do it now, take it on, catch the moment for it's gone. Do it now, get it on, you're the power, you're the one. But there's no way for you to know if it will be here tomorrow. So do it now and get it done. If your head starts to hang low and temptation's strong to just let go, it can be easy to forget there's a goal that you have set, a goal that you have set. Do it now, take it on, catch the moment for it's gone. Do it now, get it on, you're the power, you're the one. But there's no way for you to know if it will be here tomorrow. So do it now and get it done. Catch the moment for it's gone. Do it now, get it on. You're the power, you're the one. But there's no way for you to know if it will be here tomorrow. So do it now and get it done. Dankjewel, Jorik van Noorden, Do It Now, van zijn nog te verschijnen album. En zometeen veel meer Jorik, zingend, maar ook sprekend over de Beatles. De ondernemingskamer van het OM start een onderzoek naar het belangrijke IT-bedrijf Centric. Omdat de baas van dat bedrijf, Gerard Sanderink, weigert een stap opzij te doen. Volgens justitie zijn er redenen van openbaar belang om in te grijpen. Sinds Sanderink een relatie heeft met de zelfverklaarde cyber-expert Rian van Rijbroek, is er veel onrust in zijn automatiseringsbedrijf. Ik ga erover spreken met Angelique Kunst. Zij is journalist bij Tubantia, het dagblad in Twente, en schreef een boek over dit dossier en maakte de podcast In de Ban van Rian. Goedenavond, Angelique. Ja, goedenavond. Eerst even de aanleiding voor dit gesprek en voor dat ingrijpen van het OM. Sanderink weigert nu te vertrekken als CEO van dat IT-bedrijf Centric, terwijl hij vorig jaar zelf nog een stap terug deed. Waarom vertrok hij toen wel? Ja, begin vorig jaar werd er aan alle kanten druk op hem uitgeoefend om te stoppen als baas van zijn bedrijven Structon en Centric. En dat was omdat hij zich misdragen had tijdens een bezoek van de deurwaarder die kwam beslag leggen. En Sanderink heeft bij die gelegenheid dreigementen geuit en bewijsmateriaal laten vernietigen. Ja, en dat is natuurlijk volstrekt ongepast voor een CEO van grote bedrijven in Nederland. Ja. Maar waarom besloot hij dan vorige week opeens weer op de stoel te gaan zitten daar? Ja, dat is een beetje raadselachtig. Daar is ook geen verklaring voor gegeven. Maar wat ik ervan hoor, heeft hij besloten dat de mensen die hem vervangen hebben toen hij vorig jaar moest aftreden, ja, hij vindt dat die dat eigenlijk niet goed gedaan hebben. Die hebben prutswerk geleverd. Hij wil weer zelf de touwtjes in handen hebben. Dus hij heeft zichzelf weer bij Centric benoemd tot bestuursvoorzitter. Ja. Goed, met dat gevolg zometeen daar meer over. Jij schreef een boek over Centric en dat heet Er is hier maar één man de baas, de ontspoorde macht van Gerard Sanderink. Hij startte dat bedrijf in zijn eentje in Twente en heeft het uitgebouwd tot een hele succesvolle onderneming met duizenden werknemers. Dat ontsporen, hoe zag dat eruit? Ja, op een gegeven moment bleek dat hij allerlei topmensen binnen dat bedrijf aan het ontslaan was. En dat waren echt hele goede mensen die samen met hem Centric hebben opgebouwd. Die ook groot vertrouwen genoten in de markt. En binnen een jaar tijd vlogen 9 topmensen eruit. En dat was echt een onthoofding van het bedrijf. En dat heeft ook grote gevolgen gehad. Want die verving hij door mensen die keurig netjes deden wat meneer Sanderink zei. En ja, en amen knikken, dat is geen aanbeveling. Nee. Binnen zo'n bedrijf. Je hebt daar gewoon kritische mensen nodig. Ja, tegenspraak organiseren heet dat. Nou, of die krijgt van zijn huidige vriendin, Rian van Rijbroek, dat weet ik niet. Maar haar naam wordt altijd verbonden, hè, aan de onrust die er al een aantal jaren is rondom Centric. Zij schreef een boek over cyberterreur en is bekend van een roemrucht interview in Nieuwsuur, waar allerlei cyber-experts later van zeiden dat het onzin was wat ze daar zei. Wat is haar invloed op Sanderink? Ja, zij heeft een grote rol gespeeld in het ontslag van al die mensen. Die eruit heeft gegooid. Dat was omdat zij ze niet zag zitten. Of omdat die mensen haar niet zagen zitten. Maar wat heel kwalijk is. Zij heeft zich het mailaccount van meneer Sanderink toegeëigend. En namens hem, onder zijn naam, stuurt ze de meest krankzinnige mails de wereld in. En echt niet naar de eerste de beste. Naar ministers, naar topambtenaren, naar zakelijke relaties. Die stuurt ze allemaal volstrekt idiote en verwarde mails. En er staat de naam van Sanderink over. Krankzinnig? Kan je daar een voorbeeld van geven? Ja, nou, ze beschuldigt Sanderinks voormalige vriendin van activiteit in de porno-industrie, van seks met Afrikanen, van diefstal, van fraude, van het veroorzaken van de Fiat-inval in zijn bedrijf, Structon. Ze is de hele dag bezig om de ex van Sanderink zwart te maken. En ja, daar heeft ze allerlei krankzinnige complottheorieen over. Ze wordt ook gevoed door een waarzegster. Ja. Nou, het is allemaal te idioot voor woorden. Ja. Maar dat doet ze allemaal onder naam van meneer Sanderink. Ja. En dan schrijft ze mailtjes naar meneer Grapperhaus bijvoorbeeld, voormalige minister van Financiën, van Justitie. Dat straalt natuurlijk heel raar af op dat bedrijf. Ja. Dat ze zulke rare mails stuurt. Ja, en wat zou er in godsnaam mis zijn met seks met Afrikanen? Maar goed, dat is een zijpad. Nee, Centric is een groot bedrijf. Veel overheidsorganisaties krijgen ICT-ondersteuning van dit bedrijf. Zoals de Nederlandse Bank, veel gemeentes. Die invloed van die van Rijbroek, waardoor dus allerlei mensen daar verdwenen zijn in dat bedrijf. Wat zou ze daarmee beogen? Waarom zou ze kwaad willen bij zo'n succesvol bedrijf? Ja, het is maar de vraag of ze zozeer kwaad wil in dat bedrijf. Ze wil vooral zichzelf heel groot en heel belangrijk maken. En dat daar schade door ontstaat bij andere mensen en bij bedrijven, dat interesseert er blijkbaar helemaal niet. Dat ziet ze niet of dat boeit er absoluut niet. Zij wil een plaats als machtige vrouw, als invloedrijke vrouw, als iemand die echt heel belangrijk is en heel veel verstand van zaken heeft. En dat probeert ze op deze manier af te dwingen, terwijl ze natuurlijk bij iedereen al door de mand gevallen is. Maar ja, meneer Sanderink heeft haar nog steeds op een voetstuk staan. En blijkbaar is dat ongelooflijk belangrijk voor haar. Ja, nu de zaak. Het OM heeft de ondernemingskamer erop gezet. Noemt het een openbaar belang dat door de problemen bij Centric geschaad wordt? Wat voor risico's hebben ze daarbij op het oog? Nou, er is een groot risico dat Centric kapot gaat aan deze hele affaire. Ze hebben al bedrijfsonderdelen moeten verkopen. Er is een uittocht van personeel. Klanten lopen weg, want die denken van ja, dit trekken we niet meer. Dit is gewoon schadelijk voor onze naam om daarmee geassocieerd te worden. En dan zie je zo'n bedrijf onderuit gaan. En met de topmensen die er de afgelopen jaren zaten, ja, daar word je ook niet vrolijk van. Dat zijn niet hele deskundige mensen. En het zijn ook geen mensen die inderdaad die tegenspraak aan Sanderink kunnen geven. Mm-hmm. Centric wordt gewoon meegesleept in de val van Sanderink. Ja. En er zijn niet zo heel veel aanbieders van dit soort systemen op de Nederlandse markt. En eigenlijk is Pink Rocade de enige andere serieuze speler in die overheidssoftware. Ja, en dan ben je dus als overheid overgeleverd aan één enkele leverancier als Centric wegvalt. Ja. Daar wordt ook niemand blij van. Waar een paar nutcases aan de knoppen draaien. Dat onderzoek van die ondernemerskamer, wat verwacht je daarvan? Ik denk dat de ondernemingskamer heel snel een andere bestuurder gaat aanstellen. Want ja, er is niet voor niets van de week gevraagd van meneer Sanderink, wilt u alstublieft opstappen, want wij vinden u niet zo heel erg geschikt om daar te blijven zitten. Nou, die ondernemingskamer heeft de macht om Sanderink gewoon aan de kant te zetten en iemand anders te benoemen. Heeft zelfs de macht om Sanderink, die alleen aandeelhouder is bij Centric, zijn stemrecht van zijn aandelen te ontnemen. Zodat hij werkelijk helemaal niets meer te vertellen heeft in zijn eigen bedrijf. De ondernemingskamer kan dat doen en ik denk ook eerlijk gezegd dat ze dat gaan doen. Want het is overduidelijk dat ze dat justitie van mening is dat hier ingegrepen moet worden. Ja, oké. Nou, je hebt duidelijk gemaakt waarom justitie van mening is dat er ingegrepen moet worden. Hartelijk dank, Angelique Kunst, journalist bij Tubantia. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, wat natuurlijk weer eens helemaal niks met Brussel te maken heeft. Want volgende week zondag start in het Egyptische Sharm el-Sheikh de VN-klimaat op. En daar gaan we het over hebben. Er is nog niet zoveel aandacht voor. Maar in Luxemburg spraken vandaag alle Europese ministers erover. Europa-correspondent Kiesja Hekster. Goedenavond, Kiesja. Hoi Chris, hoi. En wat is daar in niet Brussel, maar Luxemburg vandaag precies besproken? Ja, in oktober vergaderen ministers altijd in Luxemburg in plaats van in Brussel. En daar waren ze bij elkaar omdat ze een klap moesten geven op de inzet van de Europese Unie in Egypte. Want de 27 landen die onderhandelen daar gemeenschappelijk als Europees blok. En dus moesten ze het ook eens worden over wat ze daar willen bereiken en wat ze mee wilden geven aan hun onderhandelaar. En dat is iemand die jou wel bekend is, de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans. Zeker, en die gaat dus naar Sharm el-Sheikh voor de Europese Unie. En jij sprak hem daarover. Wat is het mandaat waarmee hij naar Egypte afreist? Heb jij hem vastgevraagd of niet? Ja, dat heb jij helemaal goed geraden. Nou, dat hoor je zo meteen. Je zei net al even, vorig jaar was er heel veel aandacht hè, voor die klimaattop. Maar nu is het eigenlijk nog heel erg stil erover. Je kan niet echt zeggen tegelijkertijd dat nu opeens heel veel beter gaat met het klimaat. Dus ik heb ook nog even naar gevraagd. Die situatie is natuurlijk heel anders nu. Er wordt oorlog in Oekraïne. Amerika gaat bijna naar de stembus voor die midtermverkiezingen. China was druk met het partijcongres. En ja, je hoort er dus minder over. Dus alle reden inderdaad om Frans Timmermans maar eens te vragen naar de EU-plannen voor Egypte en zijn mandaat. Nou, het belangrijkste is dat we de landen die meedoen aan de gesprekken in Sharm el-Sheikh houden aan de afspraken die gemaakt zijn in Glasgow. Dat wil zeggen dat we streven naar een temperatuurstijging die niet hoger is dan 1,5 graad Celsius. En dat we het flink onder de 2 graden houden. Dat betekent dat heel veel landen hun plannen moeten herzien om de uitstoot te verminderen. Nu zitten we ook midden in een oorlog. Wat doet die voor het klimaat? Want we zien dat steeds meer landen opnieuw kolen gaan gebruiken om minder van gas afhankelijk te zijn, minder van Russisch gas ook. Hoe erg is dat? Nou ja, dat was ook weer duidelijk in de vergadering van de Raad van Ministers waar ik vandaag bij was. De noodzaak om sneller over te schakelen naar duurzame energie wordt meer gevoeld dan ooit tevoren. Omdat de enige manier waarop Europa zich minder afhankelijk kan maken van Russische energie of van energie uit andere landen, is door zelf onze energie te produceren. En we hebben geen kolen meer, we hebben nog maar weinig gas, we hebben geen olie. Dus dat moet hernieuwbare energie zijn. Dus maar het klopt toch dat er steeds meer kolen gebruikt worden nu, tijdelijk? Ja, maar dat is tijdelijk, dat klopt. Maar als je tegelijkertijd dat combineert met een versnelde invoering van hernieuwbare energie, van wind, zonne, waterkracht en andere vormen van hernieuwbare energie, dan hou je die periode dat je die kolen gebruikt vrij kort. En dan komen je doelstellingen wat betreft emissiereducties niet in gevaar. Nu gaat hij die Russische delegatie natuurlijk ook tegenkomen in Sharm el-Sheikh. Hoe gaat u zich daar eigenlijk opstellen tegenover hen? Nou ja, we hebben als beleid vanuit de Europese Unie dat we nu niet met hen gaan praten. Helemaal niet. Maar het is een VN-vergadering en zij spreken daar ook. En ik zal wel heel goed naar ze luisteren, want tot nu toe is het klimaatonderwerp zo'n beetje het enige onderwerp waar de Russen niet radicaal overal tegen ingaan en waar ze zich nog redelijk constructief opstellen. Wat er ook op de agenda staat, is aandacht voor Afrika. Dan gaat het over de zogenoemde loss- en damage-kosten. Daar gaan we het veel over horen, kort gezegd. Dat is dan even mijn interpretatie. Wie moet er opdraaien voor de kosten van de klimaatverandering? Als we kijken bijvoorbeeld naar de overstroming in Pakistan, arme landen zeggen dan, het is duidelijk dat rijke landen eigenlijk daarvoor moeten gaan betalen, want zij zijn grotendeels de veroorzakers van de klimaatverandering. Dus moeten zij ook met geld over de brug komen. In welk stadium zit dat gesprek eigenlijk? Wat verwacht u daarvan op de top? Het onderwerp van loss and damage, dat gaat ook heel sterk over wat voor soort maatregelen hebben welke landen nodig. En dat zijn niet altijd dezelfde maatregelen. De kleine eilanden die hebben maatregelen nodig die het zeewater buiten houden. Of die landen eerder waarschuwen als er een tornado aankomt. Maar het gaat eerder ook over geld, toch? Wie dat dan moet betalen? Ja, zeker. Maar dat geld, dat kan ook gaan zitten in bijvoorbeeld het opzetten van internationale structuren die bijvoorbeeld het weer veel beter en sneller kunnen voorspellen. Die ertoe kunnen leiden dat er sneller hulp op gang komt. Die ertoe kunnen leiden dat er betere verzekeringsmethoden ontstaan. Die ertoe kunnen leiden dat geld dat ze daarna moeten gebruiken niet, zeg maar, op hun schuldenlast komen, maar als investeringen kunnen worden gezien. Dus een hele reeks maatregelen die we kunnen nemen om het landen makkelijker te maken om met dit soort veranderende weerpatronen om te gaan. Maar ik heb begrepen, dat ik u even mag onderbreken. Ja, ik heb begrepen dat het niet eens officieel op de agenda staat. Hoe zit dat dan? Nou, wij hebben als Europese Unie eraan bijgedragen dat het op de agenda komt. Het zal op de agenda komen. Maar andere rijke landen die willen niet dat er dan op de agenda al komt te staan wat de uitkomst van de discussie is. Dus daar moeten we een beetje een balans in zien te vinden. Wel op de agenda. Wat betekent dat? Waarom is dat? Dat betekent dat het, kijk, dat is, in het VN-verband is dat altijd een heel gevecht. Iets dat op de agenda komt, gaat er nooit meer vanaf. Als het eenmaal op de agenda is, dan zeggen terecht de landen die ergens op rekenen, die zeggen dan, ja, wat komt er dan concreet? En ja, daar moet je dan over praten. En dat wat er concreet komt, moet je niet alvast in die agenda stoppen, want dan haken de rijke landen weer af. Nou, ik heb juist begrepen dat van Nederland allemaal wel wat meer had gemogen, bijvoorbeeld als het om die loss and damage gaat. U zei van, het staat nu op de agenda, maar een aantal landen wilden dat eigenlijk niet, want het gaat er niet meer vanaf en ze willen de consequenties. Kunnen ze lastig overzien? Nederland, had ik begrepen, wilde juist wel wat verder gaan. En ik denk dat ik u een klein beetje ken, dat u dat misschien diep in uw hart ook wel had gewild. Het lijkt me dan zo moeilijk om dan toch een beetje op de rem te moeten gaan staan in die onderhandelingen. Hoe is dat? Nou, dat hoeven we gelukkig niet te doen. Ik wil altijd meer kunnen doen, maar ik moet wel die 27 lidstaten bij elkaar houden en ze samen een sprong voorwaarts laten maken. En dat willen we doen. Klein sprongetje dan, in dit geval. Klein sprongetje. Nou, ik denk dat dit in dit geval meer is dan wat heel veel landen vorig jaar nog verwacht zouden hebben toen, zeker de Amerikanen, maar een deel van Europa ook extreem afhoudend was nog tegen loss and damage. We hebben in een jaar wel veel bereikt. Overigens heeft dat ook te maken met het feit dat we in dat jaar zoveel natuurrampen hebben gezien wereldwijd, dat nu iedereen wel wakker geworden is. Ja, dat je dit niet zomaar kan laten liggen. Ja, u zegt die klimaatverandering, het gaat zo snel. We zien het allemaal om ons heen. En dan, ja, moet ik af en toe met een diepe zucht constateren, het gaat in de onderhandelingen allemaal zo langzaam, lijkt het. Gelooft u zelf nog dat dit soort klimaattoppen de beste manier zijn om iets voor elkaar te krijgen? Ja, het is een wereldwijd fenomeen. En dan moet je zo'n groot mogelijk deel van de wereld op één lijn krijgen. En dat zal altijd heel lastig blijven. Maar het is ons in Glasgow gelukt. Dus ik zou niet weten waarom het in Sharm el-Sheikh niet zou lukken. Zelfs onder deze hele moeilijke omstandigheden van die gruwelijke oorlog die Poetin is begonnen, moeten we vooruitgang blijven boeken. Hè. U heeft ook kinderen. Ik heb kinderen en kleinkinderen inmiddels. Ik denk aan hen en dan denk ik niet opgeven. Nou, u blijft positief, zo kennen we u ook. Veel succes, dank u wel. Heel veel dank, heel veel dank. Kiesja Hekster met Frans Timmermans, eurocommissaris, op weg naar Sharm el-Sheikh, de grote milieutop daar. En wij gaan weer luisteren naar Jorik van Noorden, omdat we zometeen over die heruitgave van dat Beatles-album Revolver gaan praten. En nu met een nummer van dat album, maar niet per se in de versie die u kent. Jorik. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed into the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We are living a yellow submarine. Look out, yellow submarine. Get down, yellow submarine. We are living a yellow submarine. Look out, yellow submarine. Get down, yellow submarine. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed into the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the in a yellow submarine. We are living a yellow submarine. Look out, yellow submarine. Get down, yellow submarine. We are living a yellow submarine. Look out, yellow submarine. Get down, yellow submarine. Submarine, look out, yellow submarine. Get down, yellow submarine. We are living a yellow submarine. Look out, yellow submarine. Get down, yellow submarine. Jorik, kom gauw aan tafel zitten. Dan kunnen we praten over die fantastische Beatles-LP Revolver. In 1966 een artistieke doorbraak voor de Beatles. Een kantelpunt in hun oeuvre, want het zit vol met studio-experimenten. En die plaat is nu compleet geremixed, een nieuwe box van gemaakt. Want geluidstechnisch kon er nog enorm veel aan gesleuteld worden. Wat we hier hoorden, Jorik, was een versie van Yellow Submarine zoals die als een soort extra op die plaat staat die vrijdag uitkomt, die box. Wat is dit precies? Ja, dat klopt. Het is heel interessant, want Yellow Submarine is een liedje wat we kennen, gezongen door Ringo Starr. Yeah. En het is een soort heel vrolijk kinderliedje bijna, een beetje hoempa. Precies. Met allemaal blazers en gekkigheid. En door deze boxset hebben we eigenlijk voor het eerst ontdekt dat het eigenlijk een heel serieuze geschiedenis had met een heel verdrietige basis. Want John Lennon die schreef dit nummer, die schreef de coupletten. En het was eigenlijk een heel autobiografisch liedje waarin hij zong In the town where I was born, no one cared, no one cared. En dat werd langzaam een verhaal van In the town where I was born lived a man who sailed to sea. Zijn vader die ging naar zee, die verliet hem. Dus het had eigenlijk een heel verdrietige, serieuze basis, dat liedje. Terwijl ja, in de uiteindelijke vorm kennen we het allemaal als een soort meezingliedje. Ja. En we dachten altijd dat Paul McCartney het hele nummer schreef. Maar het blijkt gewoon dat hij met het concept voor het refrein kwam. En dat ze die twee ideeën samenvoegden. En dat het daarom dat nummer werd. Ja. En op deze box daar zit een demo. Ja, waarin je eigenlijk hoort dat het begon als een soort volkliedje. Ja. En daarom dacht ik, laat ik het op die manier spelen. Dan hebben mensen alvast een voorproefje. Ja, precies. Want op die demo wordt het gezongen door John Lennon, hè? Ja, ja. Klopt. Ja, nou ja, dat alleen al lijkt mij de moeite waard om die hele box aan te schaffen. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaf mij ook een heel hernieuwde waardering voor dat liedje. Ja, ja, ja. Dat begrijp ik. Ik zei net al, Revolver was een kantelpunt, omdat het voor het eerst, het was de eerste plaat die ze maakten nadat ze hadden aangekondigd dat ze nooit meer gingen optreden. Dus dat een werk vanaf dat moment in de studio zou plaatsvinden. Ze speelden erna nog wel. Ze hebben toen nog één Amerikaanse tour gedaan. Okay. En toen besloten ze dat. Maar het begon er wel aan te komen. Oké. Ja. Maar dat betekende dat er werd heel lang gedacht, omdat er zoveel rare dingen op die plaat gebeuren, dat een remix daarvan eigenlijk onmogelijk was. Hè? Er zijn meer remixen geweest, maar hoe zit dat in dit geval? Nou, het lastige in het geval van Revolver is dat vaak de hele band in de basis live speelde en op één spoor werd opgenomen. Aha. Dus drum, bas, gitaar. En ja, dan kun je niet heel veel meer doen met dat geluid. Ze stonden gewoon drie microfoons en ze speelden en dat geluid kwam allemaal samen in die microfoons, dus was niet te scheiden. Dat werd allemaal naar één spoor opgenomen, ja. Dus één monokanaal. Ja. Dus ja, daar kon je niet heel veel meer mee doen. En het was wel waanzinnig mooi opgenomen met mooie spullen, mooie microfoons, mooi in balans gebracht, maar het lag wel voor altijd vast. Ja. En ja, daar hebben ze nu iets op gevonden wat werkelijk revolutionair is. Want wat hebben ze daarop gevonden? Nou ja, dankzij kunstmatige intelligentie hebben ze eigenlijk computers de losse elementen kunnen laten herkennen. Aha. Door de computer te voeden. Dus dan vonden ze op de tape een stukje dat je alleen los even de basdrum hoorde of los de gitaar. Ja. Dan hebben ze dat aan de computer gevoed. En die heeft dan berekend hoe dat dan los eruit te filteren is. En dat heeft Peter Jackson, de Lord of the Rings regisseur, die vorig jaar ook een Beatles-docu Get Back uitbracht. Prachtige docu, inderdaad. Ja. Die heeft die techniek ontwikkeld samen met de Nieuw-Zeelandse politie. Ze hadden allemaal veel tijd tijdens corona. De politie had ook wat meer tijd. En toen hebben ze hem geholpen om dat te ontwikkelen. En ja, dat is een revolutionaire techniek. En nu hebben ze dus dat geluid van die oorspronkelijke plaat helemaal uit elkaar kunnen trekken. Ja, en ze hebben dus echt dat losse spoor waar alles op stond, hebben ze zo uit elkaar kunnen trekken dat je zelfs los de kickdrum hebt en los de snare hebt. En ik heb een voorproefje gekregen bij Universal vorige week. Ja, dat was werkelijk waanzinnig. Het klonk zo geloofwaardig en zo goed. Nou, we mogen officieel nog niet zo heel veel laten horen, want de hele box verschijnt dus pas aanstaande vrijdag. Maar dit kunnen we al laten horen. De nieuwe mix van het bekende nummer Taxman. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ja, heiligschennis, het moet even weg, want we willen praten. Wat horen we hier? Wat is er anders? Nou ja, we horen hier de nieuwe mix van Giles Martin, de zoon van George Martin, de oorspronkelijke producer. Deze versie heeft superveel punch en helderheid. En ja, laat ik vooropstellen, er was niets mis met de originele versies. Die zijn prachtig, die zijn legendarisch. En met recht, want het zijn echt fantastisch mooie versies. Daar was echt niets mis mee. Maar het is wel heel erg mooi om een alternatieve luisterervaring te hebben met de mogelijkheden die de techniek nu biedt. Ja. Die iets meer aansluit bij ja, de moderne luisteraar, zo gezegd. Waardoor mogelijk ook nieuwe generaties er makkelijker mee in aanraking komen. Want ja, stereo was nog een beetje een gimmick in 1966. Dat stond echt in de kinderschoenen. De Beatles waren vaak niet aanwezig bij die mixen. En de stereoversies zijn wel de versies ook van Revolver die altijd op cd zijn verschenen en digitaal, waardoor je soms inderdaad in één kanaal de stem hebt en in één kanaal de muziek. En ja, wat dat betreft... Wat als je oortjes in hebt, niet meer om aan te horen is natuurlijk. Ja, soms is dat lastig op een feestje dat je bij één speaker staat en dan hoor je opeens alleen een tamboerijn, weet je wel. Ja. En het is charmant, weet je wel. Ik ben er gek op. Ik ben een fan. En jij ook, dat weet ik. Maar ik denk wel dat het heel tof is om deze luisterervaring te kunnen bieden. En ja, als je dit gewoon op grote speakers hoort, dat knalt eruit. Ja, en die plaat, zei ik net ook al even, die was revolutionair, juist omdat ze met van alles gingen experimenteren. Hè? Want wat haalden ze allemaal uit op die plaat? Ja, het is zo ongelooflijk, want je kan het eigenlijk niet meer onthoren de afgelopen 50 jaar in popmuziek. En daardoor is het heel lastig om nog te begrijpen wat er nou zo revolutionair aan was. Maar het was werkelijk heel revolutionair. Ik bedoel, er is één liedje van George Harrison, dat heet Love You Too. Yeah. Dat heeft bijna alleen maar een Indiase instrumentatie. Ja, zoiets had een popgroep nog nooit gedaan. En neem Eleanor Rigby, alleen maar een strijkersoctet, 8 strijkers, met de stem van Paul McCartney. En gewoon geen gitaar, geen drum. Kijk, Yesterday had nog een gitaar. En Tomorrow Never Knows, een liedje op 1 akkoord met allemaal tape loops. Ja, dat was allemaal zo revolutionair. En dat allemaal op 1 plaat. En dan niet 1 sound, niet 1 experiment, maar in elk nummer een experiment. Achteruitgedraaide gitaren in I'm Only Sleeping. John Lennon die zingt She Said, I Know What It's Like To Be Dead. En dan dezelfde band die 2 jaar eerder zong I Wanna Hold Your Hand. Ja. Ongelooflijk, toch? Ja. Ongelooflijk. En we hadden het net over Yellow Submarine, de verschillende versies. Er is nog een voorbeeld op die plaat. Dit is bijvoorbeeld een vroege versie van Got To Get You Into My Life. Ja, wat klinkt hier anders? Ja, ik vind het een geweldige versie. Omdat de blazers die zo karakteristiek zijn voor dit nummer, die ontbreken hier nog. En dat wordt ingevuld met elektrische gitaren. En met een fusgitaar die eigenlijk de blazerspartij benadert. En dat klinkt eigenlijk veel meer zoals andere nummers op Revolver en uit die tijd. Paperback Writer, Rain. Het heeft echt die gitaarsound. En ook dat gitaartje wat zo op de tel zit, dat doet al denken aan een jaar later Getting Better. En ja, ik vind het een fantastische versie. En we dachten ook dat hij niet bestond. Want hij is gewist op tape, omdat ze toen plaats moesten maken voor de blazers. Oh ja. Maar het blijkt dat iemand tussentijds wel een mixje heeft gemaakt om mee naar huis te nemen. En die is bewaard. Ja, dus hoe blij was jij met deze box, deze geremixte versie? Ja, heel, heel blij moet ik zeggen. Want ik vond die vorige Let It Be box wat meer tegenvallen misschien op een bepaalde manier. Omdat er zoveel materiaal was en dan was het toch wel heel minimaal. En bij deze box ben ik wel overweldigd door de kwaliteit. Sommige dingen kenden we al via de Anthology-campagne. Maar nee, het niveau, het is een geweldige box. Zoveel mooie ontdekkingen, ik kan het iedereen aanraden. We moeten helaas weer naar de winkel, vrees ik, Jorik. Dank je wel, Jorik van Noorden. Dit was het Oog voor vandaag. Morgen is er weer een Oog, dan met Wilfried de Jong. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag 3000 euro weg aan een abonnee.